od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj super oferty na ten i pozostałe SUVy podczas dni otwartych od 13 do 27 marca. Szczegóły w salonach Hyundai i na Hyundai.pl. Żegnamy reklamy. Tu trójka, 13 marca, minęła godzina 14. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Skład Trybunału Konstytucyjnego uzupełniony. 6 nowych sędziów wybrał Sejm. Węgry sięgają po pożyczkę z SAFE, choć plan wykorzystania środków czeka wciąż na zatwierdzenie. To wskazówka w drodze do kariery. Międzynarodowy Salon Edukacyjny czeka na uczniów w Warszawie. Są nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Sejm zdecydował, że zasiądą w nim Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Dariusz Szostek i Magdalena Będkowska. W głosowaniu przepadli kandydaci zgłoszeni przez Prawo i Sprawiedliwość. Wcześniej Sejm podjął uchwałę w sprawie Trybunału, który wskazał, że przestał on pełnić funkcję jako organ bezstronny i niezawisły. Minister obrony oczekuje jutro wpływów z zysków NBP i obiecuje, że przeznaczy je na bezpieczeństwo. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Sejmie, że weto prezydenta wobec ustawy SAFE to sprzeciw wobec polskiego bezpieczeństwa. Opozycja jak najbardziej jest przeciwko rządowi. Nawet prezydent może być przeciwko rządowi. Ale ani opozycja, ani prezydent nie może być przeciwko bezpieczeństwu państwa polskiego. Powtórzę za panem ministrem Boguckim. Wycofajcie się z tej drogi, bo historia wam tego nie zapomni. Wcześniej na mównicy sejmowej szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki odniósł się do płynących z sali okrzyków zdrajca pod adresem Karola Nawrockiego. Ten sam przemysł pogardy rozpętaliście wobec świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tak samo go atakowaliście, tak samo nazywaliście w sposób absolutnie niegodny, tak samo odmawialiście mu prawa podejmowania decyzji, tak samo nie chcieliście nazywać go prezydentem Rzeczypospolitej. To jest droga do tragedii. Wycofajcie się z tej drogi, bo historia wam tego nie zapomni. Karol Nawrocki wczoraj zapowiedział, że nie podpisze ustawy wdrażającej program dozbrajania SAFE. W odpowiedzi rano rząd przyjął uchwałę, na podstawie której ma zrealizować finansowany z unijnych pożyczek program Polska Zbrojna. Choć rząd Viktora Orbana toczy ciągły spór z Brukselą, to chętnie wyciąga rękę po pożyczkę z programu SAFE. Węgry są jednym z trzech ostatnich krajów, których plany wykorzystania środków z kredytu nie zostały jeszcze zatwierdzone. Budapeszt z jednej strony wetuje pomoc unijną dla Ukrainy z powodu problemów z przesyłem rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń. Z drugiej jednak walczy o zatwierdzenie węgierskich planów wykorzystania unijnego kredytu SAFE na ogólnie pojęte inwestycje w bezpieczeństwo. Jest o co walczyć, bo według założeń tego programu kredytowego Węgry mają być na trzecim miejscu wśród beneficjentów, ex aequo z Francją. Dla obu krajów przeznaczono po 16 200 milionów euro pożyczek. Oba kraje mają nadal niezatwierdzone plany wydania tych pieniędzy, ale z zupełnie innych powodów. Komisja Europejska ciągle zastanawia się, czy może udzielić Węgrom pożyczki na finansowanie priorytetowego uzbrojenia. Środki z innych instrumentów unijnych na ten cel zostały Węgrom zamrożone z powodu wdrożenia procedury praworządności. Teoretycznie te dwie sprawy nie są powiązane, ale niedawno unijny komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin mówił, że Budapeszt powinien chociażby zreformować przepisy o zamówieniach publicznych i prokuraturze, a także wdrożyć działania antykorupcyjne. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Do lata ma być gotowa kolejna zapora na granicy z Białorusią. Pierwotnie miała być ukończona do wiosny, pracę opóźniła mroźna zima. Teraz idą w szybkim tempie, informuje komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej generał Sławomir Klakotka. Kolejne metry przybywają tej zapory przez 5 grup wojsk inżynieryjnych. Jest w chwili obecnej realizowana. Będzie ona na długości 186 km. Jest to dodatkowy element techniczny za drogą techniczną i bez wątpienia pozwoli nam to na podejmowanie reakcji w stosunku do osób, które przekroczyły jedną barierę i będą próbowały przekroczyć drugą. Zapora będzie miała 4 metry wysokości. Ofertę prezentuje ponad 100 uczelni i szkół średnich, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. W Warszawie rozpoczął się Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2026. Do dyspozycji uczniów są doradcy zawodowi i eksperci z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Mam jakiś tam zakres, tak, zarys tego, co bym chciała robić, ale raczej średnio jeszcze, właśnie dlatego tu jestem, żeby to znaleźć. Arkadiusz Sobkowiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Rozmawiamy z maturzystami na temat podjęcia studiów, tego, jak się zarekrutować. Tu masz wszystkie kierunki. Tu są po polsku, tu są po angielsku. Pierwszy rok jest taki ogólnoekonomiczny i potem pod koniec drugiego semestru wybieracie sobie kierunek i specjalizację. Super, dziękuję bardzo. W jednym miejscu możemy zdobyć bardzo dużo informacji. Jest to taka kapsułka, której możemy się dopytać, dostać ulotkę. Targi potrwają 2 dni i zakończą się jutro po południu. To był serwis trójki.

Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie tak. I 10 minut po godzinie 14. Terra Cultura. To program, który realizuje niezmiennie do godziny 15. Maciej Załęcki, wydaje Michalina Bieńko. Ja nazywam się Agnieszka Olszańska i zapraszam, no myślę, że na skonsumowanie paru łakomych kąsków, jeżeli chodzi o kulturalne wydarzenia, ale także poważne rozmowy, to do godziny 15. A zaczniemy trochę jak nie w tej audycji, ale od klasyka, który pomyślałam, że pięknie dzisiaj wybrzmi. The future's been sold. Every night we're gone, and to karaoke songs, how we like to sing along, though the words are wrong. And really, really, really could I burn? Yes, and really. Your lucky day. Well, here's your lucky day. And really, really, really could I burn? Yes, it. Mmm, Co za piękne smyki, to oczywiście Blur, The Universal, a z nami już wcale nie smyki, ale dorośli mężczyźni Krzysztof Piarski oraz Witek Orski. Dzień dobry. Zawsze się waham, bo Witek ma taki głos, że wypadałoby powiedzieć Witold. O nie, nie, nie. Ale jesteś przedstawiany jako zarówno fotograf i kurator, jako Witek Orski. Tak już się utarło, tak jest i po prostu do tego się stosujemy. Kraków to jest miejsce, które teraz odwiedzimy. Punkt na mapie, który już niebawem zamieni się w ogromny konglomerat wystaw. Mówimy oczywiście o miesiącu fotografii, który się zbliża. Pamiętacie datę jako twórcy tego wydarzenia? Tak, otwieramy się 14 maja. I to jest bardzo dobra wiadomość. Tuż po majówce można już zapisywać w kalendarzach, ponieważ w toku naszej rozmowy okaże się, że mamy co przyglądać, mamy czemu się przyglądać i mamy o czym myśleć. Jak będzie wyglądał tegoroczny miesiąc? No to może ja zacznę. Panowie spoglądają, niech to będzie jak w radiu, panowie spoglądają na siebie, odwracając się od mikrofonów. Więc tak, miesiąc fotografii będzie trwał miesiąc. Co za niespodzianka. Niespodzianka, prawda? Zacznie się w maju, jak wspominałem, i złoży się na niego sporo wystaw. To znaczy program główny, którego Krzysztof tutaj jest współkuratorem wraz z Anną Voswinkel, składa się z trzech ekspozycji. Jednej w Mocaku, która swoją drogą już się otworzyła. Jednej w Bunkrze Sztuki i jednej w Pałacu Potockich. Następnie mamy program debiutanckich wystaw pod opieką niezwykłego grona kuratorów, których zaprosiliśmy do tego projektu, czyli Show-off. I to jest sześć wystaw rozsianych po Krakowie. I jeszcze do tego będziemy mieli wielką wystawę studentów i studentek szkół, które prowadzą kursy, znaczy prowadzą katedry fotografii. Czyli Fringe. Do wystawy w Mocaku, o której wspomniałeś, jeszcze przejdziemy w drugiej części naszej rozmowy, bo to jest to, co aktualne i co jest taką zachętą, jest takim prologiem do tego, co wydarzy się w maju. Natomiast powiedzcie dla tych, którzy być może stracili miesiąc fotografii w Krakowie ze swoich oczu, bo mieli do tego prawo. Miesiąc zmienił trochę swoją formułę, zmienił swój status, stał się takim wydarzeniem, bardzo ważnym wciąż wydarzeniem fotograficznym, ale które odbywa się cyklicznie. Przypomnijcie, jak to teraz wygląda i czymże ten miesiąc jest? Więc tak, faktycznie funkcjonujemy teraz w trybie Biennale, czyli organizujemy w Krakowie samym ten miesięczny pokaz wystaw co dwa lata. Natomiast w międzyczasie też udało nam się stworzyć, nie dość, że ten model Biennale pozwala nam pracować dłużej nad projektem i moim zdaniem lepiej go przygotowywać, zwłaszcza, że cały miesiąc fotografii w zamyśle jest takim szczególnym festiwalem fotografii, który skupia się na problemach i zagadnieniach poprzez i używamy fotografii. Nie jest to przegląd fajnych zdjęć z poprzedniego roku, tylko raczej użycie fotografii i obrazowania fotograficznego jako pewnego przyczynka do tego, żeby zająć się ważnymi problemami, które współcześnie jakoś diagnozujemy. Więc, co będziemy diagnozować razem z wami w tym roku? Teraz twoja kolej. A tutaj wracamy też do pewnej tradycji, ale właśnie ze znaczącym przesunięciem. Było kilka edycji Miesiąca Fotografii, które były poświęcone kulturom fotograficznym poszczególnych krajów. I w tym roku kierujemy nasze spojrzenie w kierunku Niemiec, ale właśnie z tym znaczącym przesunięciem nie chcemy się skupiać na narodowości fotografii, prawda? Tylko na relacyjności. To znaczy to, co nas interesuje, to jest jednak ta fotografia niemiecka w jakiejś relacji, no i w tym przypadku w relacji z Polską. I co nas tym zainteresowało i dlatego nadaliśmy temu programowi tytuł Unreal Estate, przygodne Włości. To jest inspirowane takim fragmentem ze wspomnień Władimira Nabokowa Pamięci Przemów, kiedy on właśnie mówi o tym, że kiedy był dzieckiem, jego matka mu pokazywała mu różne rzeczy z jego codzienności i mówiła: wodz zapomnij, tak? Zapamiętaj to sobie. I to są te jego przygodne włości. Znaczy, to nie jest tak przetłumaczone na język polski akurat w książce, niestety, ale myślę, że to jest fajniejsze w ten sposób. Ta prawdziwa, nieprawdziwa posiadłość, tak, która została w jego pamięci, to jest coś, co jakby charakteryzowało jego, zadecydowało jego tożsamości. Tak? I mieliśmy takie poczucie, kiedy rozmawialiśmy właśnie o tym, jak możemy zaadresować w ogóle tę kwestię, prawda, Niemiec, Polski, ich relacji, to właśnie jest taki rodzaj, no, niepewności splątania, tak? Znaczy, nasza... I od czego zacząć? Od którego momentu? Od jakiego punktu? Dokładnie. Czy od punktu, który jest historyczny w czasie, czy nielinearnie pomyśleć o tym, jaki punkt zapalny chociażby jest najważniejszy? To jest bardzo dobre pytanie. Znaczy, i to jest, naszym celem było przede wszystkim skierować się w przyszłość i spojrzeć na to, co teraz. Sięgamy oczywiście do przeszłości i taką kotwicą historyczną jest wystawa Anetę Kelm w Mocaku, która się otworzyła w ubiegły piątek, Tomy Przemówcie. I ona jest pierwszym rozdziałem programu głównego, ale naszym celem jest jednak spojrzenie na to, jak to wygląda teraz, prawda? Z taką świadomością tych różnych powidoków, które gdzieś tam są i które próbujemy, nie wiem, wyświetlić. To, co nas interesowało, no to jest właśnie ten fakt, że w gruncie rzeczy ta granica, która nas dzieli, ona jest całkowicie przygodna, prawda? Ona została wykreślona na zasadzie pewnych umów, ale ona nawet nie przebiega w granicach historycznych, tak? No bo to, co my nazywamy ziemiami obiecanymi, jakby w całkiem znacznym stopniu nigdy nie było polskie historycznie. Część z tego bywało, prawda? Ona przebiega momentami nawet wciąż mentalnie na terenie naszego kraju, tak, przecież. Tak. No więc ta niepewność, płynność i otwartość to jest coś, co nas interesowało. I też to, że my siebie nawzajem, prawda, nie do końca widzimy, tak? Badania też to pokazują, znaczy, że teraz wzrasta niestety takie poczucie wzajemnej podejrzliwości, zwłaszcza ze strony polskiej, prawda? Że my w gruncie rzeczy dosyć niewiele o sobie nawzajem wiemy, a jednak tych splątań jest bardzo dużo. I to są takie rzeczy, które chcielibyśmy, nie wiem, zbadać, którym się chcielibyśmy przyjrzeć, nie na zasadzie jakiejś dydaktyki, no tylko właśnie takiego otwartego stawiania problemów, zadawania pytań. I w związku z tym osoby artystyczne, które zaprosiliśmy do tej edycji, no to są tak mniej więcej pół na pół Polacy i Niemcy, czy Polki i Niemki, mniej więcej pół na pół kobiet i mężczyzn, które na różne sposoby tą otwartość i niejednoznaczność adresują, wyświetlają, omawiają w swoich projektach. Arcyciekawie to brzmi, ale będziemy rozplątywać w Krakowie. Miesiąc fotografii już od 13 maja. 14 dokładnie. Mm-hmm. Pozwólcie, bo ja już napisałam w kalendarzu sobie, że jestem 13, przepraszam, zdradzę od razu. Pozwólcie, że zrobimy krótką przerwę, ale na człowieka, który wprawdzie nie związany jest ani z Polską, ani z Niemcami, to jest Riddler i jest z Ameryki Łacińskiej, ale dokładnie w tym utworze także opowiada o wielu problemach, ale które dzieją się akurat w jego regionie. Oh, Man, Riddler, who's gonna be your man? Dwójka mężczyzn z nami. Krzysztof Pijarski, dzień dobry. Dzień dobry. I Witek Orski. Dzień dobry. I oczywiście rozmawiamy o miesiącu fotografii w Krakowie, który rozpoczyna się 14 maja. Ja zaznaczam, że przyjeżdżam 13, więc już z przyjemnością też zapowiadam, że będziemy opowiadać sporo o tym wydarzeniu w Trójce i w Terra Cultura. Ale przytrzymajmy się jeszcze tego programu. Opowiadałeś, Krzysztofie, o tym, co jest takim motywem założycielskim, tym kamieniem, który wyrósł w waszych głowach i rozrósł się i przeniósł na plan wystaw. To będą stosunki polsko-niemieckie, ale słyszeliśmy, że już w taki sposób pokazane, że to jest kompletnie niejednoznaczne. Będziemy odkrywać, co artyści, artystki, osoby artystyczne myślą w tym temacie, ale możemy, nie opowiadając całego programu, na pewno wspomnieć też o otwarciu. Tak, ponieważ to jest, no, to jest fantastyczny moment, żeby wpaść do Krakowa na cały weekend, dlatego że otwarcie jest wiele, to znaczy otwieramy zarówno te dwie zbiorowe wystawy programu głównego, ale też właśnie wszystkie show-offowe oraz fringe'ową wystawę, ale będziemy mieli też sporo niezwykle interesujących wydarzeń towarzyszących. Okazję do spotkań, rozmów. Z jednej strony spotkań z osobami związanymi ze światem sztuki, artystkami, artystami, oprowadzania po wystawach, ale z drugiej też strony oczywiście te tematy, które poruszamy właśnie w programie głównym, o których opowiadał Krzysztof, no one są świetną okazją, żeby w ogóle porozmawiać o tych relacjach między naszymi państwami, żeby w ogóle podyskutować o czymś, co też mi się wydaje ważną częścią tego całego zagadnienia i programu, czyli w ogóle o tej wschodnio-zachodniości i temu sytuowaniu tych właśnie wschodu z zachodem i pytania, co to jest środkowa Europa, bo wszyscy lubimy się tak definiować. Pytanie, co to znaczy. Albo jeszcze środkowo-wschodnia. Środkowo-wschodnia. Tutaj. Centralno-środkowo-wschodnia, tak? Tutaj sprawy zaczynają się komplikować. Dokładnie. Także będą okazje do tego, żeby w gronie ekspertek, ekspertów porozmawiać i poddać namysłowi właśnie te zagadnienia podczas weekendu otwarcia. Także serdecznie właśnie na ten właśnie cały trzydniowy pobyt zapraszamy. I o ile nic się nie zmieniło w związku z tym, że w ogóle nadeszły i przyszły zmiany w miesiącu fotografii w Krakowie, to ja od razu mogę powiedzieć, że te weekendy otwarcia są zawsze bardzo mocne, jest mnóstwo wydarzeń. Też cała właściwie nie tylko jedna dzielnica, ale całe miasto tętni czy różnymi ciekawymi spotkaniami z fotografią, ale także z artystami, artystkami, teoretykami, teoretyczkami. To jest takie święto nie tyle fotografii, co święto spotkania i rozmowy o aktualnych rzeczach poprzez bardzo często prace, które są historyczne. Więc zaglądajmy, czy program jest już dostępny? na stronie? To jest dobre pytanie. Chyba jeszcze tak w pełni nie, ale to się będzie wydarzać bardzo niedługo. Będziemy go lada moment ogłaszać. No, to wspaniale. W szczegółach. Czyli tutaj w Terra Cultura po raz pierwszy. O, to zaszczyt. Jeszcze rozmawialiśmy, ale w dużo bardziej ogólnych kategoriach, tak. W dwójce? No też u Państwa. No, ale pozdrawiamy dwójkę. Właśnie, to po sąsiedzku. To po sąsiedzku i nasi radiowi przyjaciele. Zatem zapraszamy, ale to, na co także możemy zaprosić teraz, to już od 6 marca w Muzeum Mocek, przypomnę, ulica Lipowa 4, miasto Kraków, możemy zobaczyć wystawę, która jest takim prologiem do tego, co nas czeka w maju. Tomy, przemówcie. Wystawa fotografii Anet Kelm. Cóż to jest za wystawa? Bo ona połączy nam przeróżne wątki. Tomy to księgi, jak rozumiem. Jest tutaj także historia wpleciona, architektura. Co to jest za połączenie i z czym zmierzymy się tam, na miejscu w Mocaku? To jest projekt... Anet Kelm jest w ogóle artystką, która... No właśnie, jej pozycja w świecie sztuki wynika z bardzo specyficznego sposobu, w jaki pracuje w ogóle z medium fotografii. I ona, można powiedzieć, że przygląda się uważnie przedmiotom i z tych przedmiotów wydobywa znaczenia. Czy sprawia, że one jakby opowiadają swoje historie. I robi to językiem bardzo oszczędnym formalnie. I właśnie skupiając się na tej właściwości fotografii, która polega na tym, że ona właśnie wydobywa przedmiot ze swojego otoczenia, abstrahuje go i przez to możemy się mu naprawdę dokładnie przyjrzeć. I w tym projekcie, w tych dwóch projektach, które prezentujemy na tej wystawie, to są takie projekty historyczne. Jeden to jest seria portretów książek, prawie 100 tomów właśnie. My pokazujemy kilkadziesiąt z nich. Są to książki, które były zakazane, czy zostały zakazane przez władze nazistowskich Niemiec w latach 30. i 40. To była bardzo długa lista. Anety próbuje odnajdywać wczesne lub pierwsze wydania książek, które rzeczywiście mogły być palone w ramach tej niesławnej akcji przeciwko nieniemieckiemu duchowi. To była akcja zorganizowana przez Związek Studencki Niemiecki ze wsparciem SA. No, taka najsłynniejsze palenie książek odbyło się na placu Operowym, obecnie placu Bebela w Berlinie. Ale też, więc to jest taka kotwica historyczna, która nas gdzieś tam zawraca do traumatycznej przeszłości, ale my wybraliśmy ten projekt i tę twórczość, no dlatego właśnie, że on jest bardzo otwarty też, nie? Bo problem palenia książek nie jest problemem tylko i wyłącznie Niemiec lat 30. i 40. No, mieliśmy ostatnio zniszczenie biblioteki w Timbuktu, gdzie właśnie uległy zniszczeniu no, bezcenne manuskrypty, no, których już w żaden sposób nie odtworzymy. Nie odzyskamy. A ten projekt Anety właśnie jest o tyle właśnie ciekawy dla nas, no, że to jest projekt nie tyle o zniszczeniu czy spopieleniu, co o przetrwaniu, prawda? Że te książki, które my oglądamy, to są właśnie książki, które nadal są z nami, prawda? I to, na czym artystka się skupia, to jest właśnie to, że w przedmiotach też żyją idee, prawda? I że one mogą przetrwać śmierć ciała, tak? I śmierć jakby ucieleśnionej pamięci. Świetnie, że o tym mówisz, bo jeżeli myślimy o paleniu książek, to wcale nie musi być fizyczne. Można książki na przykład zakazać w szkołach. Może książka wypaść z lektur szkolnych, dokładnie, załóżmy. I ona przestaje już krążyć jako pewna idea, jako pewien temat, który omawia się szerzej. Ciekawe jest to spotkanie, myślę, z artystką, którą być może nie wszyscy znają, ale tym bardziej zachęcamy, żeby zajrzeć do Muzeum Mocek Lipowa 4, przypomnę, Kraków. Anet Kelm, tomy przemówcie, tomy książki. Książki przemówią? Tak, ale nie tylko. Przemawia też architektura, bo też ułożyliśmy tę wystawę w taki sposób, że ta idea o przetrwaniu myśli, czy o przetrwaniu idei właśnie w przedmiotach, ona jest ambiwalentna, prawda? No bo to, że idee mogą przetrwać w przedmiotach, no to jest wspaniała rzecz, ale też mogą przetrwać idee, no być może byśmy nie chcieli, żeby takie idee przetrwały, prawda? I o tym jest ten drugi projekt, który jest taką próbą pokazania serii kolumn z trawertynu, które stoją na przedmieściach Stuttgartu, a były niegdyś zamówione przez Alberta Speera, nadwornego architekta Adolfa Hitlera, na potrzebę budowy pomnika Benita Mussoliniego na placu Adolfa Hitlera w planowanej stolicy świata, stolicy Rzeszy, Germanii. Do tego nie doszło, bo Niemcy przegrały wojnę i te kolumny tam zostały. Ale to jest seria kilkunastu kolumn, które mają 15 metrów wysokości, one są bardzo spektakularne. To jest wielkości kolumn w świątyni Zeusa w Atenach. No ale w międzyczasie zbudowano wokół tego wielki zakład przetwórstwa wtórnego i spalarnię śmieci, która jest taką postmodernistyczną architekturą z turkusami, fioletami, błękitami. I jak wiadomo, architektura postmodernistyczna bardzo ładnie się rymuje z klasycystycznymi motywami, więc to wygląda bardzo malowniczo i bardzo ładnie się w tym komponuje, no ale jednak te idee, które w tych kolumnach są zawarte, no to nie są idee, z którymi byśmy się chcieli dzisiaj utożsamić. A jednocześnie jest tam taka ironia, nie? No, że one są właśnie przy spalarni śmieci. Ironia rzadka dzisiaj, figura i trudna do zrozumienia przez niektórych. To my przemówcie, to jest takie preludium, wystawa, która zapowiada miesiąc fotografii w Krakowie, który rozpoczyna się 14 maja. Zachęcamy, żeby już niebawem zaglądać na stronę miesiąca, a tym razem gwarantujemy, że warto chociażby by przyjrzeć się temu, co tam będzie się działo. Oczywiście Muzeum Mozak, to my przemówcie, połączenie literatury, architektury i historii. Tę wystawę możemy oglądać. Już do czego zachęcali Witek Orski? Oczywiście zachęcam nieustająco. I Krzysztof Pijarski. Zapraszamy serdecznie do Krakowa. Dziękuję wam bardzo za tę opowieść i ruszamy nie do Krakowa, ale w zupełnie inne muzyczne rejony. My time with it. Damn. Bring you close to me. Damn. Don't want no young dumb shit. Better fuck me like we listening to Jodeci. I was trying to lay low, taking it slow. When I'm fucking again, hey, gotta celebrate. If your man look good, better put him away. If you can sweat the weave out, you shouldn't even be out. There no reservations at the pussy, you gon' eat out. I'm gonna ride it, do it just how you like it tonight. And after that. Basura, my pussy ochata. I'm gonna ride it, do it just how you like it tonight. And after that, let's do it one more time. Girl, I ain't one for begging, but now you got me begging. Please me, baby. Turn around and just tease me, baby. Sugar, what I want and what I need, baby. Let me hear you say, please. Let me hear you say, break that shit. Please me, baby. Turn around and tease me, baby. You got what I want and need, yeah. Baby, baby. Let me hear you say, please. Let me hear you say, please. Please me, baby. Turn around and tease me, baby. You got what I want and need, baby. Let me hear you say, please. Let me hear you say, please. Please, Cardi B, Bruno Mars. Co to jest za połączenie na antenie Trójki w Terra Kultura? A teraz, czy paluszki są wszystkie gotowe do tego, żeby zadziałać i wykręcić dwie dwójki i siedem trójek? Zapraszamy, ja powtórzę ten numer raz jeszcze. Dwie dwójki, siedem trójek. Michalina Bieńko przy telefonie. A na co rozdajemy? No być może to jest najbardziej istotne w tej sytuacji. Jeżeli państwo się na to nie skuszą, to ja już nie wiem. Po pierwsze, Anna Kowalczyk, fantastyczna nasza redakcyjna koleżanka. Można ją usłyszeć w klubach Trójki i w autorskim cyklu Brakująca połowa dziejów. Do tego Marta Frey, świetna ilustratorka. Co je połączyło? A nowa książka Ani Kowalczyk, Brakująca połowa dziejów 2, nowa historia kobiet na ziemiach polskich. I zapraszamy do naszego studia trójkowego, studia imienia Agnieszki Osieckiej już we wtorek, 17 marca o godzinie 19 na spotkanie właśnie z Anną Kowalczyk, Martą Frey, a to spotkanie poprowadzi jedyna Katarzyna Borowiecka. Więc proszę dzwonić, nie pisać, proszę dzwonić. Przypominam numer 2 2 7 3. Zaczynamy! Essa vida de bandido não é fácil. Todo dia eu tenho que ver se o AK tá no olho. A quantidade de piranha no meu faro. Só não comi mais mulher que o Neymar. E todo dia não passa fazendo a onda. Dia dever de PCX. A favela tá tranquila. Mas todo dia bato de frente com a novinha. Que mente falando que é minha. Achando que vai me enganar. De fim em fim eu fiz uma porradão de ouro. Várias casas alugadas que eu tenho pelo morro. Dia de baile, aciona ela. Fui lá no Marco, lancei na égua. Americano com reflex. Elas querendo emoção no sexo. Vê minha pistola que essa arma. Isso não é bala de festim. Deixa isso aí pros alemão e vem aqui salimento. Eu tô no plantão só aguardando a noite cair. Hoje tem bailão e a favela tá movimentada. Mais de dois bicos em cada barricada. Deus me proteja nessa vida errada. Eu sou foragido e mesmo assim só ela me acha. Eu tento dar um perdido e se me ver as amigas falam. Neurose de novinho, eu nem ligo, eu nem ligo. É normal nessa vida que eu vivo, que eu vivo. Nós é bandido e trabalha com a mente. Nós sabe amar igual nós sabe mentir. Então vai, desce na minha frente. Joga paco, pula gangue pro bairro trem. Tá toda contente, joguei no porte o pingente com o cordão do vulgo. Eu tenho 23. Um poder bélico. Nós é rico bem novinho, deixa ela de PCX. Elas querem sucesso. Veio só pra ser feliz, quis ficar no CPX e clareou. Daqui 10 minutos eu vou descer, aviso os soldados. Aí pra geral fica na atividade. A próxima parada é no baile, todas tão querendo me ter. Ela não para de mandar mensagem. Deixei meus cordão de ouro, tudo com os fiel. Hoje a atração é cabelinho TZ da Coronel. E ver o morador feliz é tudo que eu sempre quis. É tudo que eu sempre disse há um tempo atrás. Se Deus quiser e Ele quis. Por isso que tá fluindo, por isso o valor não tá no que o dinheiro traz. Mas eu não posso mentir, meu maior motivo de saudade querer dar lapa, porque você se foi. Essa neurose na mente me perturba. Não quero amigo falso nem amor de puta. Hoje deu uma máquina de fazer inimigo. Mas é consequência da vida que eu vivo. Os irmãos privados não tá esquecido. Solto a vara de todos amigos. Eu tenho um poder bélico. Nós é rico bem novinho, deixa ela de PCX. Elas querem sucesso. Só pra ser feliz, quis ficar no CPX. Na sua casa, se não vou ter que dar fuga nos cana com meu robô. Eu vivo essa vida avançada, mas eu tô cheio de ódio, não posso sair do morro. Eu não posso te ver na sua casa, se não vou ter que dar fuga nos cana com meu robô. Eu vivo essa vida God, you know, pas suicidal more. MC Cabellinho prosto z Brazylii. To jest także jedno z moich odkryć muzycznych brazylijskich, które poczyniłam na przestrzeni mojej wyprawy miesięcznej. Nuśka, nie wiem, czy państwo to słyszeli. On śpiewał Nuśka. Ja muszę od razu powiedzieć, że to nie chodzi o nóżkę. Język brazylijsko-portugalski, portugalsko-brazylijski jest niezwykle skomplikowany, więc nie mogę teraz odpowiedzieć na pytanie, co oznacza to słowo, ale odsyłam do słownika. Gdziekolwiek by one nie były. Odsyłam także do naszego numeru 2 2 i 7 3. Zapraszamy na spotkanie. Spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już 17 marca, czyli we wtorek najbliższy o godzinie 19. W składzie Anna Kowalczyk i Marta Frey, która do książki Anny Kowalczyk Brakująca połowa dziejów 2, nowa historia kobiet, narysowała przepiękne rysunki. A z nimi o tej książce, ale nie tylko, porozmawia Katarzyna Borowiecka. Jeżeli ktoś chciałby 17 marca we wtorek o godzinie 19 zajrzeć do nas, do studia imienia Agnieszki Osieckiej, zapraszamy. Proszę wykręcać numer 2 2 7 3. A my teraz, korzystając z tego, że takie teatralne zawieszenie głosu nastąpiło z mojej strony, powitamy Zuzannę Berendt. Dzień dobry. Cześć Agnieszko, witam państwa. Zakręcimy tutaj kółko. Na początku godziny gościła u nas Anna Leśniak, dyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, i rozmawiałyśmy o kontrowersjach wokół przywrócenia pawilonu Rosji na Biennale Wenecji, ale także o sytuacji Ukrainy, ukraińskich artystów i ukraińskich artystek. Jest to złożony kłopot, też nie tylko wystawy, nie tylko instytucje sztuki, ale także teatr myślą o tym, co dzieje się, wydarzyło bądź będzie się dziać. I ty przychodzisz do nas z premierą, która no gdzieś ten temat ma blisko, niesie blisko. Tak, tak, jak najbardziej i temat, i też obecność ukraińskich artystek, bo reżyserką spektaklu, o którym zaraz opowiem, jest Liuba Ilnicka, która przygotowała w Teatrze Ochoty, wyreżyserowała i też jest odpowiedzialna za dramaturgię spektakl pod tytułem Masz coś w zębach. I z Teatrem Ochoty jest tak, że kilka miesięcy temu, jak gościłyśmy tutaj Justynę Sobczyk, czyli dyrektorkę teatru, to obiecałyśmy sobie, że będziemy tę pierwszą w Polsce scenę dla młodzieży śledzić i przyglądać się temu, co oni robią i co proponują. I kolejną właśnie premierą jest spektakl Masz coś w zębach, który dotyczy właściwie nie sytuacji w Ukrainy, tylko sytuacji dzieci z Ukrainy, dzieci z doświadczeniem migranckim i tego, w jaki sposób one radzą sobie w Polsce, jakby jakie jest ich doświadczenie, jak postrzegają siebie w tych nowych okolicznościach i społecznych, i koleżeńskich, i kulturowych. I to jest taka produkcja, która właśnie z jednej strony, jak ją oglądałam, to pomyślałam, że w bardzo ciekawy sposób proponuje coś tej młodej publiczności, zupełnie jej nie lekceważąc, a z drugiej strony jest to taki ciekawy donos ze świata dzieci dla nas, którzy często, wydaje mi się, że możemy o nich łatwo zapominać, o tym, że po 2020 w drugim roku przyjechało do nas bardzo dużo dzieci z Ukrainy i one cały czas tu są i one są częścią naszego społeczeństwa i one też mają potrzeby, które są dość wyjątkowe ze względu na ich sytuację. A jednak potrzebują wsparcia, ponieważ przybyły z kraju, który ma inny język, który ma inny system nauczania, w którym dzieje się wojna. To także nie jest, albo wręcz jest fundamentalne, nie, chciałam powiedzieć, że jest, nie jest to bez znaczenia, to jest fundamentalne tak naprawdę w sytuacji tych dzieci. Co dzieje się w takim razie w spektaklu? Jak już te obietnice Justyny Sobczyk, które słyszałyśmy i zebrałyśmy, które jak okazuje się są spełniane, jak te obietnice przekładają się na spektakl, reżyserkę i to, co zobaczymy na scenie? Tak jest, ta premiera w ogóle odbywa się dzisiaj, więc jest to najświeższy możliwy news teatralny i polecamy też pokazy w weekendowe. Główną bohaterką jest dziewczynka imieniem Ewa i ona też podkreśla kilkukrotnie, ponieważ koledzy z klasy mają taką tendencję, żeby mówić do niej Ewa i ona ich koryguje i mówi nie, ja nazywam się Ewa i ją na scenie gra Magdalena Duszek, której towarzyszą też Wera Popowa i Lukas Wójcicki. I oni wcielają się, właściwie każdy z nich, w kilka ról i opowiadają taką historię o tym, jak to jest trafić właśnie do nowego miejsca i musieć radzić sobie z jednej strony z tęsknotą za tym miejscem, z którego się przyszło, ale też z takimi wyzwaniami, które czekają w tym nowym krajobrazie. Jest tam w tym spektaklu taka piękna scena, w której bohaterka jedzie przez Warszawę taksówką i w różnych dzielnicach różne rzeczy przykuwają jej uwagę i wydaje mi się, że ten spektakl też prowokuje do takiego bardzo ciekawego spojrzenia na miasto jako taki pejzaż, w którym wszyscy się spotykamy. Możemy mieć wrażenie bycia anonimowymi w tej przestrzeni, ale wszyscy ją zamieszkujemy i wszyscy ją w jakiś sposób oswajamy. I Ewa też próbuje tę przestrzeń nową dla siebie oswoić, poznać ją, zrozumieć i też odnaleźć się w tym pejzażu międzyludzkim, którego jest częścią i w swojej rodzinie, i w swojej szkole, i w tym otoczeniu koleżeńskim. To jest zaproszenie, które koniecznie zachęcamy, żeby zrealizować. Teatr Ochoty w Warszawie i spektakl? Masz coś w zębach. Brzmi intrygująco, ale bardzo przewrotnie. Dziękujemy bardzo. Zuzanna Berendt, wracasz za tydzień. Za tydzień także obszerne rozmowy teatralne. A my dziękujemy za dziś. Maciej Załęcki realizował ten program. Michalina Bieńko wydawała, ale także przeprowadziła wywiad z Barbarą Kasten. Przypominam, jej wystawa rusza już dziś w Zachęcie Narodowej Galerii w Warszawie. Ja nazywam się Agnieszka Opszańska i zostawiam was wszystkich Sangre Nueva. A za chwilę Michał Margański będzie czarował swoją muzyką. Do miłego. To promocja.